الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بعد يا كمحمد الله سبحانه وتعالى حمدي زيسيزو كوانك كومو كذلك بعد يا كوانب صلى الله كمتم صلى الله عليه وسلم na kuhusiani pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala kubwa, nalo ni swala kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kufaulu. Fa'allaka Allah subhanahu wa ta'ala al-fawz bittaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala akafungamanisha swala la kufaulu na mtu kuwa na takwa, na mtu kumwogopa yeye al-maula subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni wa Islam, ndugu zanguni masalaf wa mji huu wa Ngerengere na sehemu za karibu na hapa, ni mara nyingine tunakutana katika masjidi hii kwa ajili ya swala lile lile la kukumbushana, kuzinduana na kuelekezana kuhusiana na mambo ambayo yanahusiana na dini yetu ya Kiislamu, kuhusiana na njia yetu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Njia hii ya Uislamu, njia hii ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inahitajia watu kukumbushwa. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fadhakkir in fa'ati dhikra, kumbusha ikiwa ukumbusho utakuwa ni wenye kuleta manufaa. Na aya zingine zinazo ashiria hilo. Lakini vile vile binadamu tuna asili ya kughafilika. Kwa tunapokuwa tunaghafilika, kuna kuwa na ulazima wa kuzinduliwa. Na ahyana kuna wakati watu wanakuwa wanajingika na baadhi ya mambo. Kwa hiyo mtu anakuwa anajingika na jambo fulani, inakuwa ni wajibu huyo mtu awe ni mwenye kufundishwa. Hali itakapokuwa hivyo, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu tu katika njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mashaka, tutakuwa ni wenye kufika. Kinyume na hivyo itakuwa ni tatizo katika uelekeaji wetu huu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tarehe nane ya mwezi wa Shaaban, kama sijakosea, mwaka 1444 hijiria, ambao ni sawasawa na tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka 2023 miladi, siku ya Jumanne. Ndio mkusanyiko wetu huu unapatikana ndani yake. Sheikh Abdurrauf Al-Munawi katika muhadhara wake wa kwanza alikuwa amezungumza kuhusiana na maudhui muhimu ambayo kila Muislamu anatakikana ajue, maudhui ya tarikhul firaq al-islamia, tarehe ya makundi ambayo yanajinasibisha katika dini ya Uislamu. Na katika hii maudhui lazima ndani yake kudhihiri kundi moja ambalo liko katika hali ya usawa, kundi moja ambalo liko katika hali ya usahihi, nalo ni kundi la Ahlus Sunna wal Jamaa As-Salafiyun. Na Sheikh hafidhahullah ta'ala akazungumzia uwajibu wa mtu kufuata wema waliotangulia ambao ndio masalaf tunaowazungumzia na ndio ambao wanaingia uingiaji wa mwanzo katika kundi la Ahlus Sunna wal Jamaa. Sasa mtu anapokuwa anajua kwamba yeye inawajibika afuate mwenendo wa wema waliotangulia, afuate njia ya wema waliotangulia, akisha kuwa katika mazingira hayo, atakapokuwa katika hali hiyo, madha yuhasin wa madha yastafid, anapata nini na ananufaika na kitu gani? Yanzo waambia watu kwamba ni juu yenu kufuata manhaji ya wema waliotangulia, ni juu yenu kufuata njia ya wema waliotangulia. Nini kinachopatikana mtu anapokuwa anaifuata hii manhaji? Ni kitu gani ambacho mtu ananufaika nacho anapokuwa anaandama hii njia ya wema waliotangulia? Kutokana na hili ndipo tukapata maudhui ya muda huu ila kubaini al-maghrib mpaka kabla ya maghrib. Maudhui yenyewe fadhailu ittiba'i salafi was-salafiyya, ubora wa kufuata as-salaf, ay as-salaf as-salih, ubora wa kufuata wema waliotangulia, wa salafia, na ubora wa kufuata salafia, ay manhaj as-salaf as-salih, manhaj ya wema waliotangulia. Hakuna shaka mtu atakayefuata wema waliotangulia, mtu atakayefuata njia ya wema waliotangulia, atakuwa ni mwenye kupata fadhila nyingi mno. Lakini sisi kwa muda huu tutataja baadhi yake, na tukiwa tunafanya i'timad na kutegemea kitabu Mahia As-Salafia. Ni nini Salafia? Kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh Abdullah Bukhari hafidhahullah ta'ala katika nukta ya tano, ambayo mwenye amesema an-nuqtatul khamisa, nukta ya tano, fadhlu ittiba'i salafi was-salafiyya, ubora wa kufuata wema waliotangulia na ubora wa kufuata manhaji yao. Qala ash-shaykhu hafidhahullah ta'ala man iltazama as-salafiyyata al-haqqa, ay manhaj as-salaf بحق وصدق حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التزم السلفية الحق يولم أن يكون لزميانا نسلفية يا حقي, mwenye kulazimiana na mwenendo wa wema waliotangulia kwa haki kabisa, A, manhaji salaf, mwenye kulazimiana manhaji waliotangulia, bihaqqin wa sidqin, kwa haki na kwa ukweli. Mtu akalazimiana hii manhaji kwa hali ya haki, na akalazimiana nayo kwa hali ya ukweli. Muislamu atakana awe mkweli. Kadhalika katika kulazimiana na njia hii, inatakikana mtu awe mkweli, asiwe mbabaishaji, asiwe mwongo, asiwe ni mwenye kuegemea kwa watu wa bid'a na watu waliopinda. Hapana, anatakikana awe mkweli katika hii manhaj. Na ndio maana Sheikh anasema ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin, akalazimiana na manhaj ya wema waliotangulia kwa haki na kwa ukweli. Akailazimu kwa maana ya kuilazimu, akashikamana nayo kwa maana ya kushikamana nayo kwa haki na ukweli. Haswala alkhaira kullahu, mtu atakapokuwa hivyo atapata heri yote. Tukishikamana na imani haji atapata heri yote. Wa haswala ajran adhiman wafiran kabiran, lakini vile vile atapata ujira mkubwa uliojaa mwingi. Kwa nini apate hii heri yote? Kwa nini apate ujira huu mkubwa uliojaa mwingi? Liannahu lazima hadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye amelazimiana na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amelazimiana na uongofu wa Mtume alaihi salatu wa atamu at-taslim. Wala shakka man lazima hadiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhafara bil khair kulli, yule ambaye atakayelazimiana na uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam atakuwa amevuna na kupata khair yote. Hakuna shaka katika hilo, hakuna khair yoyote ambayo mtu atakayekuwa ameipata isipokuwa kufuata uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala wa min tilkum alfadail wal manaqib, na miongoni mwa hizo fadhila ambazo mtu anazipata kwa kulazimiana kuwafuata wema waliotangulia na kulazimiana na njia zao, kadhalika manakibu anazozipata, yani yale mambo mazuri anayoyapata kwa sababu hiyo ya kuwafuata wema waliotangulia na sababu ya kufuata manhaji yao. Qala awwalan, jambo la kwanza kabisa, annal multazima biha muttabi'un lil amri ilahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yarda. Anna al multazima biha, hakika mwenye kulazimiana na hiyo salafia, biha ay bis salafia, yule atakayelazimiana na salafia, muttabi'un lil amri ilahi, anakuwa ni mwenye kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba anakuwa anafuata jambo ambalo limezuka tu lisilokuwa na asili, hapana, anakuwa anafuata amri ya al-Mawla azza fi ula wa azma fi ali sama. Wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yarda, na hili ni katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda na kuviridhia. Dalili ambazo Shekhe Abdurauf Al-Munawi katanguliza katika uwajibu wa kufuata wema waliotangulia, hii inaonyesha kwamba swala kufuata wema waliotangulia na manhaji yao ni jambo la lazima. Ikisha kuwa hivyo, ni jambo ambalo limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah hawezi kuamrisha isipokuwa kile kitu anachokipenda na kukiridhia. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatekeleza hii amri ya Allah ya kuwafuata wema waliotangulia, akafuata manhaji ya wema waliotangulia, basi anakuwa anatekeleza amri ya Allah, na wakati huo hakuna mashaka, itakuwa anafanya jambo analoridhia Allah subhanahu wa ta'ala na analolipenda. Limani qala الشيخ حفظه الله تعالى إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إذ التالي وسباب العبادة عبادة اسم جامع نجينا لنيكو كسانيا لكل ما يحبه الله ويرضاه lenye kukusanya kila lile analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia min al-aqwali wal-af'ali katika maneno na vitendo adh-dhahira vya wazi wal-batina na biasiri. Hiyo ndio ibada, na hakuna shaka swala kuwafuata wema waliotangulia ni swala ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha, wala hakuna mashaka mtu atakapokuwa yuko katika hali kama hiyo, kuwa yuko ndani ya ibada, akishakuwa katika mazingira kama hayo, anakuwa katika kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala akipenda kukiridhia. Kwa haliwi jambo la bure, haliwi jambo la hovyo, haliwi jambo lisilokuwa na mwisho mwema. Hapana, bali mtu anapokuwa hivyo anakuwa katika ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi yake. Thumma qala wa bina'an alayhi, na kujengea juu ya hilo tunalizungumza, faman iltazama tilka al-awamir allati marrat ma'ana ay ma'akum ash-shaykh al-munawi fi wujub ittiba'i as-salaf as-salih فهو متبع لأمر الله ومن اتبع أمر الله أحبه الله لأنه لزم شريعته فمن التزم تلك الأوامر يولي أمباي أتكي لزميانا نهيذ أمري التي مرت معنا أمبازو زمي فيتا بمجناس معكم الشيخ المناوي بوزمي فيتا بمجناس ناني بمجناس الشيخ مناوي fi wujubi ittibai salafi salih, katika uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia. Fahuwa muttabi'un li amri Allah, huyo mtu anakuwa ni mwenye kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaba amra Allah, na atakayefuata amri ya Allah, ahabbahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anampenda, li'annahu lazima shari'atahu, kwa sababu yeye amelazimiana sheria yake. Sasa kuna wakati baadhi ya watu wanakuwa wanaletewa talbis katika vitu vya sampuli hii, wanasema naona masalafi hawa, sasa angalieni maneno yao wanayozungumza, wanasema habari ya kuwafuata wema waliotangulia, wakati sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia kitabu na sunna, mbona wao wanasema habari za kuwafuata wema waliotangulia? Haya matatizo haya, hiki wanachokileta ni kitu kipya na dini yao ni dini mpya. Maneno yao haya wanapoyazungumza, wanakuwa wanasahau kwamba haya yanayozungumzwa yao ndani kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasahau kwamba hii ni amri ya Allah, pia ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu anapokuwa katika hali ya ujinga, anapokuwa katika hali ya kutofahamu majambo yalivyo katika uhalisia wake, mtu anaweza kukurika na maneno kama haya. Kwa hiyo anapokuwa anaitwa katika jambo kubwa kama hili, katika jambo la kumfikisha katika salama, anasema hamna, mimi nimemsikia shekhi fulani anasema sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametuachia Qur'ani, Mtume ametuachia sunna, hivi ndio vitu vya sisi kufuata, na si habari za wao kusema tuwafuate as-salafu swale. Haya maneno yao sio maneno ya kweli, wanadanganya watu hawa. Kwa hiyo mtu anaghurika na maneno yao, yana watu waliopinda wasiotakuwa katika hali ya usawa, mtu akabakia katika hali hiyo na akachana njia ya sawa sawa. Sasa kumbe kitabu hiki cha Allah Qur'an na hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna shaka ni vitu ambavyo vinahitajia ufahamu wa sawa sawa, ni vitu ambavyo vinahitajia wale waliozungumza kwanza ujulikane umakusudio wao katika vitu hivi. Kwenye Qur'an lazima yafahamike makusudio ya Allah. Katika hadithi lazima yafahamike makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa nani ambaye atakayekuwa amefahamu vitu hivyo? Hakuna shaka wale ambao walikuwa wakati Qur'ani inateremshwa na wale ambao walikuwa wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza, wao wana haki zaidi kuwa na ufahamu wa vitu hivyo kuliko watu wengine. Ikisha kuwa hivyo, sisi hatuwezi kuifahamu Qur'ani wala hatuwezi kufahamu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa kupitia as-salafu as-salih fi muqaddimatihim as-sahaba, bali yao maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Allah akatoa amri ya kuwafuata as-salafu as-salih, kadhalika akatoa amri ya kufuata njia yao kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingi alivyotoa amri hii ya kuwafuata as-salafu as-salih, kadhalika kufuata njia yao. Kwa hiyo mtu anayelazimiana na kuwafuata wema waliotangulia na njia yao anakuwa ni mwenye kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jambo la kwanza. Akishafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna shaka anakuwa yuko katika kitu ambacho Allah anakipenda na kukiridhia. Ikiwa ni mkweli katika hilo, basi hakuna shaka atakuwa amepata mapenzi ya Allah na ridha zake. Ikiwa anashikamana hii manhaj kwa haki na kwa ukweli, basi atapata ridha za Allah, kadhalika atapata mapenzi yake. Thaniyan qala ash-shaykh hafidhahu Allah ta'ala anna al-multazima biha muhassilun lil-hidayati was-salamati min ad-dhalali waz-zayghi. Anna al-multazima biha, yani anna al-multazima bis-salafiyya, yule mwenye kulazimiana na salafiyya, yule mwenye kulazimiana na manhaj ya wema waliotangulia, muhassilun lilhidaya, ni mwenye kupata hidaya. Hidaya tu tawfiq likabuli lhaq, ni mwenye kupata hidaya tawfiq kwa ajili ya kuikubali haki. Kwa hiyo anakuwa ni mwenye kupata hidaya wassalama, na anakuwa ni mwenye kupata salama minadhalali wazeeb, kutokana na upotevu na upindifu anakuwa anapata taufiki ya hidaya, anakuwa anawafikishwa kuikubali haki, na anakuwa anasalimika na kupotea na kupinda kwa katika al-huda, na anakuwa katika as-sirat al-mustaqim, anakuwa katika uongofu na hawi katika upotevu, wala hawi katika hali ya kunyongorota na kupinda. Thumma kala wa hadha amrun bayinun aydhan, na hili ni jambo la wazi pia, yani yule ambaye anashikamana mwenendo wa waliopita katika wema, hakuna mashaka anakuwa ni mwenye kupata hidayah, anakuwa ni mwenye kusalimika kutokana na upotevu na kupinda. Hili ni jambo la wazi. Thumma kala dalla alayhi hadithu Jabirin radhiallahu anhu inda muslimin fi sahih, inajulisha juu yake hadithi ya Jabir radhiallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo iko katika sahih Muslim. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati alwada, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hija ya kuaga, taraktu fikum ma lan tadhillu in ihtasatum bi kitab Allah, taraktum fikum, nimeacha kwenu, ma lan tadhillu, kitu ambacho hamtopotea, in tasamtum bihi, ikiwa mtashikamana na hicho na kitu hicho. Thumma qala kitab Allah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kitabu cha Allah na akasema, ikiwa mtashikamana na hiki kitabu hamtopotea abadan milele.